To program Trzecie Polskiej w Radio Sobota, 4 sierpnia, minęła 23. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Kaucja 1 000 000 zł. Adwokat podejrzany w śledztwie dotyczącym stołecznej reprywatyzacji może opuścić areszt. Upamiętniono 77. rocznicę mordu polskiej inteligencji w Czarnym Lesie na Ukrainie. Aktor Steven Seagal, specjalnym przedstawicielem Rosji do spraw relacji ze Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie kultury. Adwokat podejrzany w śledztwie dotyczącym warszawskiej reprywatyzacji może opuścić areszt pod warunkiem, że wpłaci 1 000 000 zł kaucji. Sąd apelacyjny we Wrocławiu, zamieniając Robertowi areszt na kaucję, wziął pod uwagę jego roczny pobyt w areszcie, ale nie tylko. Wziął pod rozwagę także postawę podejrzanego w postępowaniu procesowym, a także rodzaj stawianych mu zarzutów. Mówi rzeczniczka wrocławskiego sądu Małgorzata Lamparska. Tak wysoka kaucja dla Roberta N. świadczy o możliwości popełnienia przestępstwa, komentuje decyzję szef komisji badającej warszawską reprywatyzację Patryk Jaki. Jak dodaje, może to oznaczać, że adwokat zdecydował się współpracować z wymiarem sprawiedliwości. Kodeks postępowania karnego, jak i kodeks karny materialny przewiduje sytuację dotyczącą złagodzenia kary. Jeżeli osoba współpracuje, przyznaje się do winy, jeżeli wskazuje inne osoby, które popełniały przestępstwa. Dlatego rzeczywiście w przypadku tak kluczowego świadka to może być przełom. Robert N. jest podejrzany m.in. o współudział w oszustwie przy reprywatyzacji działki na placu Defilad w Warszawie. W ukraińskim Czarnym Lesie upamiętniono polską inteligencję zamordowaną tam przez hitlerowców 77 lat temu. Zginęło wtedy około 300 osób. Jerzy Hickiewicz dowiedział się o zabiciu tam swojego ojca dopiero po rozpadzie Związku Radzieckiego. No nie można było mówić, nie można było przyjeżdżać. Ja się dowiedziałem dopiero gdzieś w latach 90. Pierwszy raz tutaj przyjechałem, jeszcze tego pomnika nie było, tylko był ten kopiec taki kamienny. W rocznicowych obchodach koło dawnego Stanisławowa wzięły udział rodzina ofiar, polska społeczność i przedstawiciele lokalnych władz Ukrainy. Nie można zaprzepaścić zwycięstwa Zjednoczonej Prawicy z 2015 roku, mówił Antoni Macierewicz podczas swoich 70. urodzin zorganizowanych w warszawskim klubie Palladium. Były minister obrony uważa, że obóz rządzący i jego zwolennicy mają szansę, by kontynuować zwycięstwo. Dzisiaj jest ten czas wybrany. Czas, który w nasze ręce oddał los narodu, byśmy uczynili go wielkim, niepodległym, budującym na chrześcijańskiej tożsamości swoją przyszłość. Nie wolno nam zmarnować tej chwili. A w urodzinach Antoniego Macierewicza wzięli udział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, politycy partii rządzącej oraz przedstawiciele świata mediów, kultury i nauki. Amerykański gwiazdor kina akcji Steven Seagal został specjalnym przedstawicielem Rosji do spraw relacji ze Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie kultury, sztuki i kontaktów młodzieży. Rosyjskie MSZ porównało nową rolę aktora do zadań ambasadora dobrej woli ONZ oraz poinformowało, że Seagal będzie sprawował swoją funkcję nieodpłatnie. 2 lata temu sam prezydent Władimir Putin wręczył Seagalowi rosyjski paszport, mówiąc wtedy, że będzie to symbol poprawiających się powoli stosunków na linii Moskwa-Waszyngton. Od ponad 10 lat 66-letni aktor regularnie odwiedza Rosję. Dodajmy, że od ubiegłego roku gwiazdor ma zakaz wjazdu na Ukrainę na okres 5 lat. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Tomasz Garazdowski. Na początek podsumowania dnia. O sukcesie w Glasgow, w Mistrzostwach Europy. Po złoty medal popłynęła nasza czwórka podwójna pań w składzie Agnieszka Kobuz-Zawojska, Marta Wieliczko, Katarzyna Cilman i Maria Springwald, która nawet nie próbowała ukrywać radości. Bardzo jesteśmy zadowolone z tego, co osiągnęłyśmy. Jest to pierwszy medal złoty dla czwórki podwójnej kobiet, więc tym bardziej nas to cieszy. Rzeczywiście od startu płynęłyśmy przodu i z dystansem ta przewaga się powiększała. Skończyło się tak, jak chciałyśmy, więc jesteśmy bardzo szczęśliwe. Poza tym czwórka podwójna mężczyzn zdobyła brązowy medal, podobnie jak czwórka bez sterniczki. Teraz piłkarska ekstraklasa. W Gliwicach spotkały się dwa zespoły jeszcze w tym sezonie niepokonane. Piast grał z Zagłębiem Lubin i wygrał trzeci kolejny mecz, dziś 2-1. Obrońca Piasta Marcin Pietrowski. Powiem szczerze, że wydaje mi się, że to był nasz najlepszy mecz od bardzo, bardzo dawna. Nawet myślę, że w poprzedniej rundzie tak fajnie nie graliśmy, jak w dniu dzisiejszym. Także no, myślę też, że w pełni zasłużone zwycięstwo. Mogło być bardziej okazałe, ale trzeba szanować i cieszyć się z tego zwycięstwa 2-1. W drugim dzisiejszym meczu Legia zremisowała z Lechią 0-0. Piast z 9 punktami jest liderem w tabeli. Zagłębie ma 6 punktów, jest trzecie. Jeżeli chodzi o sprawy piłkarskie, to trener reprezentacji Jerzy Brzęczek będzie musiał poszukać nowego obrońcy. Łukasz Piszczek po 11 latach gry w reprezentacji, 65 rozegranych spotkaniach, dziś poinformował o rezygnacji z gry w kadrze. Niemiec Pascal Ackermann wygrał pierwszy etap Tour de Pologne. Kolarze startowali z rynku głównego, a finiszowali na Błoniach w Krakowie. Najlepszy z Polaków był Maciej Paterski na 9 pozycji. Mamy za to lidera klasyfikacji górskiej, Michała Plutę. W takich krótkich etapach tempo w ucieczce jest znacznie wyższe niż jeżeli to są odjazdy na etapach 200-kilometrowych. Nastawiałem się na to, że tam będzie trzeba walczyć. Natomiast jakiejś tam wielkiej walki, jeżeli chodzi o sprinty, nie było. Bardziej rywale widziałem, podkręcali tempo, czym bliżej premii, czym ten podjazd bardziej się wznosił, to tempo było coraz wyższe. Nie jechaliśmy spokojnie, także naprawdę tempo było wysokie na tych podjazdach. Niby etap płaski, ale jednak 1500 metrów przewyższenia. Może niedużo, ale były to bardzo krótkie i dynamiczne podjazdy, także całe to był radu. W kolarstwie torowym, w Mistrzostwach Europy dziś jeden medal dla Polski. Justyna Kaczkowska wywalczyła brąz w wyścigu na dochodzenie na 3000 metrów. Blisko medalu był Szymon Sajnok. W Omnium był czwarty. Do brązowego medalu zabrakło mu jednego punktu. Sporo się dziś działo na kołach. Z silnikiem również. Piotr Pawlicki został mistrzem Polski w jeździe na żużlu. W wyścigu finałowym w Lesznie pokonał Macieja Janowskiego i Janusza Kołodzieja. I na koniec o skokach narciarskich w środku lata. Kamil Stoch i Piotr Żyła ex aequo wygrali konkurs letniej Grand Prix w Szwajcarii. Nasi zdominowali te zawody, bo oprócz pierwszego i drugiego miejsca jeszcze czwarte i piąte. Czwarty był Jakub Wolny, a piąty Dawid Kubacki. Jutro kolejny upalny dzień, ale temperatury spadną poniżej 30 stopni. Na pewno padać nie będzie na zachodzie kraju i na Pomorzu. Poza tym oprócz słońca przelotny deszcz i burze. Trójka. Program trzeci. Kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. I dzisiaj tylko jedno nazwisko – Art Farmer. Muzyk o niebywałym doświadczeniu. Przewędrował przez połowę historii jazzu i w zasadzie brał w niej cały czas aktywny udział we wszelkich możliwych konfiguracjach. Aczkolwiek z drugiej strony nigdy nie pchał się na afisz. Nie był jakąś taką postacią bardzo pierwszoplanową, a jednak wszyscy uznawali jego autorytet i niesamowitą wiedzę. Aczkolwiek jego muzyka nie predestynowała go specjalnie do odgrywania takiej burzliwej roli, ponieważ był to muzyk z reguły usposobiony bardzo łagodnie. Przede wszystkim hołdował pięknym brzmieniom, oszczędnemu, ale bardzo estetycznemu graniu. Właściwie, gdybyśmy chcieli się zorientować, to taka najbardziej reprezentatywna płyta Farmera powstała od razu na początku niemal jego kariery, w roku 58. No, to już nie taki zupełny początek. Ale jednak tu mamy przepiękny wykład na tego, czym Art Farmer zawsze publiczność fascynował. Zespół łagodny, jako się rzekło, a jego partnerzy to Benny Golson na tenorze. Ulubiony muzyk, z którym Farmer zawsze najczęściej lubił się poruszać razem na scenie. Dalej przy fortepianie Bill Evans, jeszcze wtedy nie mający swojego sławetnego tria, na basie brat Farmera, Addison Farmer i wreszcie za perkusją Dave Bailey, który był wtedy rozchwytywany, jeśli trzeba było znaleźć perkusistę grającego bardzo dyskretnie, a jednak swingująco. No i jeszcze dodajmy, że Art Farmer grał na trąbce. Proponuję Państwu z tej płyty jedną z niezliczonych kompozycji Bennego Golsona, Fair Weather. była kompozycja Bennego Golsona Fair Weather, a grali Art Farmer trąbka, Benny Golson saksofon tenor, Bill Evans fortepian, Addison Farmer bas i Dave Bailey perkusja. O dziwo Farmer dał się szeroko poznać światu już rok wcześniej, będąc członkiem wiodącego wówczas kwintetu Horace Silvera. Ale to rzecz zdumiewająca, przecież Silver znany był przede wszystkim ze swojej ekspresji, z bardzo mocnego grania, skąd więc nagle upodobanie do tak łagodnego trębacza? Ano, jako rzekliśmy, Farmer był mistrzem wielu specjalności. Miał swoje preferencje, ale jak trzeba było przecisnąć, też to potrafił. Posłuchajmy więc tego kwintetu Silvera. Art Farmer na trąbce, Hank Mobley saksofon tenor, oczywiście Silver przy fortepianie, Teddy Kotick bas i Louis Hayes perkusja. A ten temat to znów jedna z niezliczonych silverowskich kompozycji No Smoking. We'll be right back. To był kwintet Horace Silvera z 1957 roku i płyta Stylings of Silver. Oczywiście lider przy fortepianie, a dalej Art Farmer, trąbka, Hank Mobley, tenor, Teddy Kotick, bas i Louis Hayes, perkusja. Rok później Farmer wrócił do spokojnego grania, stając się członkiem kwartetu Maligena, w którym zastąpił Boba Brookmajera. Można by się spodziewać, że znów zadzierżysty Maligen skłoni go do ostrzejszego grania. Tymczasem stało się zupełnie odwrotnie. To Farmer jak gdyby narzucił to bardzo, bardzo spokojne podejście do muzyki. Ale chciałbym sięgnąć do tej współpracy nie z okresu kwartetu, a parę lat późniejszego sekstetu, dość nietypowego. Przede wszystkim dlatego, że Maligen do tej pory unikał w swoich zespołach instrumentu harmonicznego, a tu stało się już trochę inaczej. Popatrzmy na ten niezwykły skład. Oczywiście Maligen na saksofonie, barytonie, Bob Brookmajer, puzon wentylowy, Art Farmer, trąbka, Jim Hall, gitara, Bill Crow, kontrabas i nasz stary znajomy za perkusją Dave Bailey. Thank you. Ten utworek zwał się Festival Minor, a grali Jerry Mulligan, saksofon baryton, Bob Brookmeyer, puzon wentylowy, Art Farmer, trąbka, Jim Hall, gitara, Bill Crow, kontrabas i Dave Bailey, perkusja. Niewątpliwie najbardziej udanym chyba przedsięwzięciem Farmera w jego karierze był zespół zwany The Jested, który, nawiasem mówiąc, firmowali w dwójkę razem z Bennym Golsonem. Ale niestety Jested nie odniósł należnego sukcesu w swoim czasie. Nałożyło się na to kilka spraw. Po pierwsze, personalia. Pierwszy z zespołu odszedł puzonista Curtis Fuller, który stał w tej przedniej linii trzech instrumentów dętych i jedyny nie był obarczony mianem lidera, więc czuł się trochę rozczarowany, bo też w planach początkowo miał to być triumvirat. Potem w naturalny sposób odszedł pianista McCoy Tyner. To było do przewidzenia, że prędzej czy później zwącha się z Johnem Coltrane'em. Jego miejsce zajął jednak drugi niekiepski pianista nazwiskiem Cedar Walton. Ale ważniejszy problem to było nietrafienie w swoje czasy. Jested przypada na początek lat 60. i grał muzykę, no, taką jak Farmer lubi grywać. Może trochę jednak ostrzejszą, bardziej dynamiczną, ale nie tak znowu wiele. Brali też liderzy pod uwagę percepcję słuchaczy. Utwory na ogół były króciutkie, 4-5 minut to już absolutna góra. W dodatku ładnie poaranżowane. To nie było tak, że temat, improwizacja i temat, tylko był i wstęp, i zakończenie, i w środku cały czas coś tam się działo w orkiestrze. No ale wtedy wszyscy byli zapatrzeni w nowo powstałą awangardę. Co dnia oczekiwano nowych brzmieniowych wynalazków. W tym wszystkim Jested wydawał się nieco staroświecki i być może zapomniano by o nim, gdyby nie lat kilkanaście później nagle ktoś odkrył go na nowo i postanowił reaktywować. Niemal w tym samym składzie, ale jednak z paroma zmianami. I ta reaktywacja przyniosła nie tylko Jestedowi sukces należny, ale równocześnie przypomniała o ich dawnych czasach. My jednak sięgnijmy w tę reaktywację. Oto znowu Art Farmer na trąbce, Benny Golson na saksofonie tenorze, jest i Curtis Fuller na puzonie, Cedar Walton przy fortepianie, zmarłego już Addisona Farmera na basie zastąpił Buster Smith i wreszcie za perkusją Albert His. Największym przebojem, i to dosłownie przebojem Jestedy, była kompozycja Golsona Killer Joe. A więc posłuchajmy tego właśnie tematu już w nowej i troszkę jednak dłuższej wersji. Killer Joe i zespół The Jested z czasów reaktywacji. Trąbka, Art Farmer, tenor Benny Golson, ci dwaj panowie byli liderami, a tuż obok Curtis Fuller na puzonie, Cedar Walton fortepian, Buster Smith kontrabas i Albert Heath perkusja. pozostała nam jeszcze do rozpatrzenia sprawa Big Bandów. Wydawałoby się, że taki muzyk jak Farmer raczej przez Big Bandy nie będzie specjalnie pożądany, bo tam potrzebna jest piekielna siła, piekielna ekspresja. Tymczasem było dokładnie odwrotnie. Farmer był rozchwytywany przez orkiestry. Znakomicie spisywał się ze wszystkich swoich zadań, zarówno jeśli chodzi o improwizację, jak też i o czytanie precyzyjne nut, co w końcu w Big Bandzie jest piekielnie istotne. Tak nawiasem mówiąc, rozpoczynał swoją karierę od udziału w orkiestrze Lionela Hamptona. Zresztą sekcja trąbek była tam wspaniała, tuż obok Clifford Brown i Quincy Jones. Potem był ulubionym muzykiem angażowanym przez George'a Russella. Przecież Russell to kompletna awangarda i jednak ten Farmer jakoś mu piekielnie odpowiadał. Wziął też udział w nagraniach amerykańskiego big bandu prowadzonego przez Michela Legranda, w którym między innymi znalazł się również i Miles Davis. A jeszcze później często pojawiał się w rozmaitych międzynarodowych, europejskich orkiestrach. My sięgnijmy jednak do George'a Russella, który nawiasem mówiąc jakoś często nam się ostatnio pojawia w programie. I sięgamy do jego suity New York NY, ale na początek standardzik pod tytułem Manhattan. I tu będziemy mieli nie tylko Farbera, ale całą galerię solistów i bardzo dobrze, czemu nie mamy sobie i trochę dla urozmaicenia posłuchać innych znakomitych muzyków. Popatrzmy, całość otwiera Jon Hendricks, który wykonuje coś, co określone jako narrację, a dziś prawdopodobnie nazywałoby się to zwyczajnie rap. A towarzyszy mu w tym tylko i wyłącznie perkusista Max Roach. Potem zjawia się już cała orkiestra, no i tu po kolei. Znowu Bob Brookmeyer na puzonie wentylowym, ale jego solo zmienia się w dyskurs z drugim puzonistą nazwiskiem Frank Rehak. Kolejny przy fortepianie Bill Evans, dalej na tenorze John Coltrane i wreszcie na koniec usłyszymy Arta Farmera. Think you can look it, get to the wicket, buy you a ticket, go! Go by bus, by plane, by car, by train, New York, New York, what they call a something else town, a city of more than 8 million people, with a million people passing through every day. Some come just to visit, and some come to stay. If you scuffle hard enough, and you ain't no dunce, you can always get by in New York City, I heard somebody say once. Yeah, if you can't make it in New York City, man, you can't make it nowhere. So where do people come to scuffle? Right here. Think you can look it? Get to the wicket. Buy you a ticket. Go! New York, New York. A city so nice they had to name it twice. It may seem like a cold town, but man, let me tell you, it's a soul town. And it ain't a bit hard to find someone who's lonesome or forlorn here. But it's like finding a needle in a haystack to find somebody who was born here. New York, New York. Something else town, all right. East side, west side, uptown, downtown. There's one thing all New York City has, and that's jazz. A while ago, there were cats reading while cats played jazz behind them. There was nothing happening, so the musicians cooked right on like they didn't even mind them. I wrote the shortest jazz poem ever heard. Nothing about hugging, kissing. One word. Listen.

To był George Russell, jego orkiestra i oczywiście jego partytura, aczkolwiek sama kompozycja to zwyczajny standard Manhattan popełniony przez Rogersa i Harta. No i na koniec pozostała nam jeszcze jedna płyta, moim zdaniem przepiękna i w ogóle potwornie przegapiona, o tytule Something to Live For. Złożyły się na nią wyłącznie kompozycje Billy'ego Strayhorna, jest to więc rodzaj dedykacji, a personel zespołu rzeczywiście obejmuje wszelkiego rodzaju generacje. Art Farber na trąbce, na tenorze Clifford Jordan, przy fortepianie James Williams, na basie Rufus Reid i za perkusją Marvin Smithy Smith. Wybieram dla Państwa z tego albumu jedną z najbardziej oryginalnych balad Strayhorna, zatytułowaną Blood Count, ale równocześnie już żegnam Cię z Wami na zapas. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. To promocja. Fog, pieśniarz Warszawy. To tytuł płyty i koncertu, jaki zespół Młynarski Masecki Jazz Camerata Varsoviensis dał w ramach obchodów 74. rocznicy powstania warszawskiego w Parku Wolności. Ten występ, na który złożyły się piosenki wykonywane przez Mieczysława Foga w nowych, a nawet bardzo nowych aranżacjach, zaprezentujemy Państwu na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19.00. Autopromocja.